Om Saka katulis di warikot goyang lagi caru yeah. Coba rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ono ning dodo kudu kepiye aku mesti piye yen pancen telane uripku iki kudu koyo ngene nyeritake tresno sing kependem ana.